holoki dahasia dan marnamu baik nang peito materasaho tua. Dahasia sa hoto marsi gorgo nang peito diputuso hubungata dan sanggup awito sinaujui nang lele kita mardonga satu sanario nareiko sai sono di Vegas rongaki nang peso maroka dahasia.